دی ولی سکی سلور بابونو اول کې مقاصد بیانې دو ابیا دویم کې باوی زواجرو درې قسمه زواجر مخ کې ذکر شو زجر په انکار توحید باندې هم نه ظلم او زجر په انکار د رسالت باندې هم چې منو مې استمع ویلیک او په انکار د قیامت وقالو ما هي الا حياتنا الدنيا او زجر په انکار د قران سره نو تحویب او خروی بیانوي قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا يَقِنًا تَاوَانِيَانْ شُوَغَ كَسَانْ چِ دَرُوغِ وِيدَ اللَّهِ بُمُلَاقَاتْ بَانْدِي قیامت نے انکار کو حتى اذا جاءتم الساعه بغته تکذیب یې کو تر دې پوری چرغه دې ته قیامت ناصافه قالوا يا حسرتنا دغه وخت کې چې غیکلی چې افسوس زمونږه علما فرطنا فيها پاغی کوتا ہے باندی چکڑی دمونگا پا حق دا قیامت کی فرطنا کوتا ہی او نقصان چگہ انکار دا قیامت نا نفسوس بکی پدی وهم یحملون اوزارهم علی ظهورهم او حال داري چې لو چتکړي وي خپل ګناهونه خپل شاګانو باندې درانه درانه پیټي او بارونه د ګناهونو براوړي علا ظهورهم خپل شاګانو علا سا اما یزرون او بویل شي چې ډیر بد دی هغه شي چې دی خلق راوړل قیامت ته هغه دي اعمال شرکیه دي اعمال سیئه دي هغه به راړولي په شاګانو باندې کله پریوزی کله وو چتیږي املائک بوی علا سا اما یزرون چې دنیا مردار دل تراوړي هغه اعمال یې دل تراوړو ومل حیات الدنیا الا لعب و لهو دا ټول د دې دنیا په محبت په ژوند داسې شو نه دې ژوند دنیا مگر لوبي او ټوکی ولدار الاخرۃ خیر للذین یتقون او خامخا کور د آخرت ډیر بهتر دی خدای چا د پاره نه هغه چا د پاره چې ځان بچ کړي د دنیا د محبت نه د شرک نه د غی د پاره دا سې دنیا ژوند هم د مؤمنانو د پاره لعب و لهو ندی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی هذه حیات الکافر وال شرک دا لہو لعب چو تا قرآن وی دا دا کافران و مشرکان و جون دے دنیا والنفاق ادغس منافقان ولی لأن حیات المؤمن يحصلو بأعمال الصالحاتين اغي کې خدي نیک اعمال کوي په دنیا کې ناغله لعب نشکنا فلا تكون لعبا ولا هوا دا خاص کافرانو جون یادي چې لعب ولا کور د اخرت ډیر بهتر دی چې د پاره جزان ساتي د محبت د دنیا نه فلا تعقلون ای خلق او تاسو دومره نه پوهیږئ سوچ نه کوئ تسلی قد نعلم یقینا من خپویګو انه شان دار لا يحزنك الذي يقولون چې خامخا غم جن کی تعالی را هغه خبرې چې دا مشرکان یې کوي چې تا تذیک لسوی کلسوی تا غم جن کی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ لَيْكِنْ دا مشرکان تا تا دروغجن نوی تا تا صادق او امین وی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ لیکن دا ظالمان دا اللہ پا آیاتونو باندے انکار کئی اتو تا آیاتونو بیانے نو تا تا ام دروغجن وی نو خواب نور تا تا خاص کر درو جن نوی ابن کثیر وی قال ابو جهل و اصحابه دیوی یا محمد ما کذبناک و انک عندنا لصادق مونگتا درو جنوائی تخو مونگ سر رشتین انسانی ولیکن نکذبو ما جئتنا بیهی تا جی سراولی دیئے سا بیانے مونگ دانمن دا دروغ دیوئی خوا ادوا سی بیاوی امام راغب وی ابن جریر وی عن علی رضی اللہ عنہ قد کان فیہم العناد دا دی که عناد ہوئی که نا مع علمهم بنبوته او سره دی چې خپوی دو چه دا دا نبوت یقینی دی خدا عناد دو جنه و تداسوی دی تا کفر عنادی و کفر جحودی وی بیا تسلی ولقد کذبت رسل من قبلک یقیناً دروغ ویل شوی دی ډیرو پیغمبرانو ته مخکستانا وصبرو هغه صبر کاو کنه تم صبر کوا کار سو ویل شیو ته خو هغه صبر کړو پس باندې علامه کذبو هغه دروغ چې دی ته ویل شیو و اوزو ډیر تنگ کړی شیو ډیر پریشان کړی شیو ولیکن هغه صبر کاو بلکل شکوه نو وکړي شکوه نو وکړي حتا تام نصرنا تر دې پورې چې راغدي تا زمونږ مدد نو هغه مدد پتا ته عمر راځي کنه ولي ولا مبدل الكلمات الله نشته سوک بدلون کې منسوخ کون کې د الله وعده لره او عادی تا سرم شوی نامدد برازی ولقد جاک من نبأ المرسلین او یقیناً راغلی تا تا قرآن کی واقعا او خبر د پیغمبرانو لیگل شو دا دید پار راغلی چی تصبرو کی او په صبر کی پاغی پس اقتداو کی دا تسلیات رسول الله صلی الله علیه وسلم لا او دا تسلیات وی هر یو مبلغ د پاره دی و فیه موعظه للمبلغ الذی یاتی للناس ما یضرهم من الكتب هر مبلغ تدا تسلی از الله طرفنا صبر کوا و ان کان کبر علیک اعراضهم او کډیر گرانی پتا باندې اے پیغمبر د دې مخ اړول تا تدا ډیر ګران ښکاریو بډیر ډیر پریشان اے نوستا ته اجازت ته ها فینست تو تا کجرستا طاقت کیږي ان تبتغیا نفقا فی الارض چی اولٹے چرتا سرنگ پزمکا کی او سلمن فی السمائی او یا سیڑے اندر پائی اسمان تا فتاتی اوم بی آیا نیو مانا دادا راشدی تب موجزی سرکنا که موجزہ راولیشی نو تا تا اجازت تی کس مکہ کس کوشش کولشی اسمان ناس را کزولشی نو تا تا اجازت تی روڑو تا فتا تی اوم بی آیا ادوی مانا دا کجرستا طاقت کے دے چتو لٹے چرتا سرنگ پزمکہ کی او یا سیڑے او اندر پائی اسمان تا فتا تی اوم بی آیا نو تا با دیتا معجزه را اولی وا خستا طاقت کی نشتا کنا معجزه پا اختیار دا پیغمبر کی نئی نو اول مانا پیغمبر تاوی کچری طاقت دی او را اولی شی نو بس را اولا وطا ادویم مانا چی نشتا کنا خستا طاقت کی دی نو ما تستا حرس معلوم دی چه ده خپل امت پا دی ایمان بانده سمرا غم جنی خلیکن طاقت نشتا کنخا دغا سی معجزه پا اختیار ده انبیاءو که نئی کرامت تفا حق دوالی که نئی ولو شاء اللہ لجمعهم على الهدى او که چرید اللہ خوخو ادا طول خلق بیرا جمع کلیو پا ده هدایت بانده پا ایمان بانده پا توحید بانده اللہ کول شیرنگا لیکن دے اراده نه دنو ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين مکیگا دا خلقنا چنه پویږي د الله په مشیت باندې من الجاهلين تا خو جاهلانی چری کله یو اسره کوي کله بلومیت کوي او هدي تنګوري چې الله او ته هدایت نکي نسوق به وتاو کی لجمعهم على الهدى معنا دوام د چې په خپل قدرت سره وېدا سکړیو کنه کول شي اذو معنا دوام چې دا سې یو معجزه به راولې و دي معجزه غواړي کنه دا سې معجزه به راولې و چې دا غي پوجا باندې ټول با مجبور شو ایمان ته قرطبي وی لاراهم آیتن تضطرهم الى الايمان دا سه معجزه به راولې او چې دی بیا منډيواله چې ایمان کم دې کې راولې شي خپل به منډيواله ولکنه اراده الله اراده کړی دا ايصيب منهم من امن چې مؤمنان له اجر او ثواب ورکی ناخو پا اختیار ورکی که نخوا اغیل ایمان ورکی ویعاقبا من انکر ایچا انکار کن اغلب عذاب ورکی او دا دا زور کار نده دا چه اللہ اختیار ورکی نده از دو قسمه پا کی پیدا شی سوک با ایمان راولی خوا پا خواخا بان سوک با انکارو کی تا اللہ دا اراده دخوا نده که طول نمجبوره کئی جاهلین معنا دا شو چې نه پويږي په مشیت د الله باندې دا خلق نه مکیږي بل فلا تکونن نه ویل دي کنه نه فراغلی دا په دین خلق دې دا نه معلومي چې ګوره پیغمبر ته نسبت د جهل کوه نه دې کړی خدای بندا ته نه هنه پیجنې فلا تکونن نه په نه هی کې بیا څنګه استادل کې دا سوچ راځي ښا انما يستجيب الذين يسمعون اوس دا خیخه چې مان بسو کړولي هدایت بچا ته کیږي هغه خی هغه د الله په نسبان دي بهتر خلق څوک دي بهشکا قبول کیا کی استاد بیان او استاد دعوت هغه کسان چې هغه غوږ دی قران ته يسمعون سماع فهر فهم و تدبر روح المعنی موی قرطبی موی ولی سوال پیدا شو چه قرآن خوارسو کوری چه اللہوی اسمعون نوی اوریدو که پرخ دیکا نخوا والمراد بس سماعی سماع فهم و تدبر دا مطلب چه خب غور و سوچ سره اوری نو آغا خلق دا پیغمبر دعوت قبلی خوا او دا چې نه اوري نو دا سدي والموتا دا مړی دي کنه یباسو ملاو اته مړو په حق کې نور سمو آیا دي کې باس مو کوا ځکه چلا دي مختصر خبره کوي مړی چې دي الله به ژوند کی خیر خیریت سره ثم الیه یرجعون بیا به الله ته پس کړی شي د فیصلې د پاره اله کمړو کې څو ګوره ته چې د دین هر وخت د دې خبرې کوي الله یې غیږي سنش تاریخ خدا خبره یو منزل یې وکړو چې مرګ پیرانه بل وتفات دي چې هغه باس دي الله یې ژوند کی بیا وسري حساب کتاب کوي ته نه سغواړې ثم ایله یرجعون ګور دلته هم تشبیه ورکړه د کافرانو د اموات سره په دې کې چې څنګه دین اوري ناوري فائدن ور کې دغه سي غيم ناوري تشويه په دې ور کړی اوسه وقالو وايدي لولا نزل عليه ايه من ربه ولنازل نکلي شو په دې باندې معجزه د خپل رب نه هغه معجزه چې مونږه غواړو جواب قل وایا ان الله قادر بشک الله قدرت والے الا ينزل ايه تن نازل کی معجزہ او فائدہ بک نشتنو الله به پیدا کارونه نه کوي ولی ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي د معجزې په مطلب باندې چې دا معجزه الله سره راليږي دا وی هډیر بهتر مطلب دی دا دلیل راليږي چې خلق د پیغمبر په نبوت باندې تصدیق وکي دې لپاره او کرامت سره ورکی ولیلا کرامت دې لورکی چې هغه مطمئن شي داغه د الله په قدرتونو باندې پوره اعتماد پیدا شي دې لپاره نو دا غوړ په ژوندو پورې خاص ده ها مولا علی قاری وای چې کرامت د مړو نه ای د کرامت مطلب څه ده تقویت د ایمان ده تقویت د ایمان نو تقویت د ایمان خود ژوندۍ سره لګی کنه چې مړ شي نو هغه بیا تقویت تساجت ده ویدہ خلق چې وی چې پلانی ولی کرامت ته پلانی ولی کرامت او ویدہ کرامت نه دی دې ته اثر د کرامت وی هغه دا فیصله کړی ده خو د معجزې مقصد سي چې د پیغمبر تصدیق راشي او هغه دې کینا ولیکن اکثرهم لا يعلمون دا یو جواب شو ان الله قادرن دویم جواب کوي وما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه دا تم دلیل دی دا پنځیشت دلائل نه نشته او زنده سر پزمکان او نیو مرغی چی الوزی پدو وزرو الا اممن امثالکم اے دام ستازو پشانت امتو ندی اے بندیانو انسانانو تاویی دا دې تاسو په ګوره استاد په شانتي امتونه دي کنه پس کې دي په دې کې فل خلق چې الله پیدا کړی دي کنه تاسو هم پیدا کړی او رزق اغیلم رزق ورکي او تاسو هم رزق درکې ول بعث دم پکشته وي کنه اختلاف ده خو او تاسو به بیا ژوند کې او دی به بیا ژوند کې د حدیث ظاهر معنا خدغه وکنه چلا با دی جو اندکی زکا چه دی کم ظالم و مظلوم شتا نو ظالم نو بدل اخلی دا مظلوم دا پارکن خوا او دغا سی با دی کم استازو پشانتی چه سنگتاسو خپل رب پیجنه دی خپل رب پیجنی ملک استازو نخدی زکا اگی و سر شرک نکی اگر انسان و سر شرکم کئی خوا و جانورو او طیور او وحوشو شرک نه کړی دا الله سره ښا او ممن امثالکم ستاسو په شان بندیان دي په معرفت د خپل رب کې ما فرطنا فی الكتاب من شین مونږ نه دې پرې خې په دې قران کې د بیان ناس شه یعنی چې د بیان ضرورت وته نو ټولم الله یې بیان کړی کومره د کتاب نه قران شي ادویم مانا لوح محفوظ مونگ نده پریخه ده بیاننا پا لوح محفوظ کیسا شئ ارشی ام پا کی بیان کرده سمائی لا ربیم یحشرون بیاوتی پا طرف دخپل رب باندی راجم اکلیشی ده سنگ جوابو ده مطلبو چطا معجزه غالی نتا دیدن ده سر تو گورا سوچو کو تا چې دا خدای څنګه پیدا کړی هر یو جانور ته چې ګوري دا معجزه ده کنه ها کاتی ته وګوري حیران وشي چې دې نور بدن ته وګورم چې ریک ته نن چا پیری استرګو ته وګورم وړي وړي چې دا دې کې خدای صاحب حکمت ته کنه هر یو اوسه ته وګورم ته وې دا سار مال چا سنبال کړی دا او منګز کړی دا دومره خیستا اممون امسان دا معجزی دی کنا ابرا دی مارغانو تاو گورا دی خوراک دا کم زینکی کنا ادینا جوړ کیږي نه ندی کوم اسپیټال تزي تو غفلت ما فرطنا فی الكتاب من شيء والذین کذبوا بآیاتنا وکسان چې دروغ جن کی دا آیاتونه زمون نمخ کی و تمړوي عدل تو یسم و بکم فی الظلمات دا هو کان دی لاند دی او پتی ارو کی دی کان دی او چالا گان دی او پتی ارو کی دی دا مطلب امڑے سی خدا گئی کا نخا چوینی نا اوری نا خبری نشی کولے دا گی تمڑو ہوئی کا نا دا دا گی مانا اکڑا چلاوی دا دینا سغوار ہے من یشا اللہ یدللو آسوک چدا اللہ خوخشی نو گمراه کی او مې شې یجعلوا علی صراط مستقیم او رسول کې الله غالي نو کله کې کی پلار مستقیم پلار د توحید باندې د الله شان چې مخکې ذکر کړیو کنه چې ولو شاء الله ولا جماعه مع الهدى الله دا غیر اراده نه شوی دا اراده شوی دا چې چاته هدایت کړي دلاره نه اوسو گمراه کړي بس داغنه سوک تپوز نشی کولی دویم باب ختم شو زواجر ندرین باب کی د شرک قسمونا رد شرک فی الدعا کی اول چی فریاد کول آواز کول دا خاص دا اللہ صفت تے لہو دعوت الحق بل جا تب آواز نکے قل ارائیتکم ویوتا خبر را کے ماتا ارزه چی داراشی نمانه دیر ناشنا دا چی لفظ تو گورن تو فیصله نشی کولی خوا ارا ایتا خود را آن رازی ومانه دلی دو سر رازی خمانه مفسرین طول کئی چی اخبرنی خبر را کماتا اخبرنی وایواتا خبر را کماتا اینتا کم عذاب اللہ کراشی تاسو ته عذاب د الله په دې دنیا کې څنګه چراغلیو او تت کوم ساعت او یا راشي قیامت ناڅاپه نو جواب سو کوئی ورسره دی من تدعونا هغه وخت کې وچا تاواز کوي وس خو تاوازونه کوي کنه هغه وخت کې وچا تاواز کوي اغیر الله تدعونا اگر وقت بم غیر اللہ تاواز کوئے ان کنتم صادقین کتاسو رشتی نہیں ہے چھے آو کنا دی کولی شی کنا آو دیر لوے زور و طاقتی ہے دے نلاوی نا ما تمعلومی ہے بل ایاو تدعونا بلکہ خاص اللہ تو بیا چگے وہے فیکشفو ما تدعونا الیم نلری بکی اللہ آغا مصیبت و عذاب و چتاس و تاوازو کن چی اللہ لری کرانا یا اللہ خیر کی خکلا انشاء که خوخیشی وطن سونماتو شرکون اخپل با امیا ییر شی گوری خوا لی سنگ آول بقره کی ویلیو کنا چکل دی عذابوی نی پدی دنیا کی دیو پوشی چې بغیر د نه له بل څوک نشته دی زور او طاقت خداغه دی ها دا مطلب شو دا د هغه په هانو مشرکانو حل بیانې چې بغیر باندې دنیا کې وسو حادثه را لکنه نو بس دا به خدای خیر خدای خیر که زلزله بوا که طوفان بوا کار څه بوا خو بس خاص الله ته وی چې غوالي نو کله والله رب العزت خلاص کړو بچ به کړو اکل بداسو شي چې بس زمکا په دې پاسه شو هغه ولان دي جوړو پته به نه لګی دا تعالی خپل قدرت خي کنه ها ولقد ارسلنا الى امم من قبلك نو ګورره د شرک په دعا شو دریزه لوي تدعونا اياه تدعونا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ اللَّهَ تَوَچِغِ وَهَيْنُو نوز ذکر کئی تخویف دنیاوی بیا یقینا مونږ لګلې دي امتونو ته پیغمبران مخکستان ارسلنا رسولن ورسره دي خدل ته نه ذکر کړي لګلې دي مونږ پیغمبران امتونو ته مخکستان نو چې وام لګل هغه به انکار وکړ هغه و سره جنگونه شروع کړو فاخذناهم بالباساء والضراء ولایما اونی ولا خلق پتاوانونو د مال سره مالونه مولا کم کلو خراب کلو منگایی شوا از وضورای پا مرزونو دا بدن سر صد پارا لعلهم یتضرعون دید پارا چه اللہ تفریادو کی دا اللہ و سر صد دشمنی نوا بلکه دا خید پارا خوا او خداو چه یتضرعون کدی اللہ تا چغی والی فاللہیو نشوا کنا خوا چیزو سو پا تمو ما نوغا کارو نشو فلو لائز جاون باسونا پس ولی دا سو نشوان کل چراغ دی تازاب زمونگا تزر راو چی چگی والی وی اللہ تاو فریادی کلی وین وی نکو کنخا ولیکن قصد قلوبم زلون نورم سخ شو خوا شیطانو تا بلسو وی وی دا گورو طول علم پارام دے خبی غم دے اپا تاسو باندی دا دا ملکو مصیبتو نرازی چی دا سچل لے مداللانا بے نورم وارول نیتو نبے والا خراب کرکنا او قصد قلوبوم سمانا نو قرطبی وی چه اے ما کانا لهم عذرن سعوذر والا نو فی ترک تذر روی چه دا چغی ولیو نوالی فریادی ولیو نکو الا عنادهم و قصوتهم اللہ سر بنیتی گولا اللہ سر و اجابهم اب اخپلو معلونو پدی باندی دوکشو لیکن سخ شو ذلو نه دی او خستکل دی ته شیطان ما کانو یعملون هغه عملونه چې دی وکول دا به وته چې پلان یې لرل شي هلته کې داغه دی او دا تاسو باندې چا څه کړی دی نو داغه پسې لرل شي تیری روباسي نور به وته عملونه خستکل ها او توبه نیستا فلما نسو ما ذکرو بهیم کلا چه پریه خودو اغا بیان او نصیتو چه دیتا پاقی سرا نصیت کلشو وی نمان اللہ فتحنا علیم ابواب کلشین نو نعمتنو پی پراخ اکلو دا ابتلا دا کن ابتلا بالنعم والنقم اول مصیبتون را لی عذابون نو پاقی کم پریادو نکو نو بیا په خوشاله را واستخه فتحنا علیم ابواب کل شین پرامینسته په دې باندې دروازې د هر نعمت او داسې شو چې معلوم ډیر شو اولادوم ډیر شو او کورونا او زمکه ارس ډیر شو فراح شو چا به تپوس کو چې دا څنګه چللې وي استاد مخ کې داسې چلو اوس وی دا بس د دنیا وار دی کنه ها دې ته د دنیا وار وای دا وی راضی دا سه په خلق باندې ها حتی اذا فرحو تر دې پوري چې مستی شروع کلا بما اوتو باغنې متنو چې ورکلې شو خزنام بغتتن اومنی والناسا په فیزام مبلسون پس نو امیدو بیا د خپل الهاونه تغینوم نو امید شو یوا یا د الله د نعمتونو نو د الله د لوی قدرت نوم فقط یعذابر القوم الذين ظلموا پرې کله شوې جړې دا قوم ظالمانو جړې غته وی چې ونه به مضبوطه وي نو د قوم جړې سي مشران رؤسا کبرا هغه مولونه وي لکه بدر کې والحمد لله رب العالمين شکر دې الله چې د دې بلیاګانو د ازمکه خالق لن نه په تاسو خلق باندې والحمدلله وایخه چې مشرک سره بدعتي سره ظالم سره دنیا نه لړشي کنه نو په دوه الحمدلله وای چې بندیان ته نخلاص شو دا کوسی ولاره ته نخلاص شوې دا جانور ته نخلاص شو زکه ارشی به د دین په عذاب کې ونخا امام رازی رحمت الله علیه وی ایزان بوجوب الحمد دی آیات کې الله مون ته وی چې ګوره حمد واجب دی پتا سو کلا عند هلاک الظلمت چې ظالمان هلاک شي و انه من اجل النعم دا ډېر لوی نعمت وی ښا من اجل النعم او دې سو وی زو جنازې لوی او الله دې وي وبخي يره در دې مولان دې اوس د قران نه واقف نه دي نو په دې نه پويږي چنا لله او پچا باندې وي او الحمدلله او پچا باندې وي نه دي په دې نه پوي هر چا د پاره په لو سپیکر کې وي ان لله یو لسم دلیل لسم مخک ذکر شي قل ارایتکم دا دلیل اصل کې عقلی او دا یو لسم دی قل اتوای ارایتم خبر را کې ما ته نخذ الله سمعکم کواخلی الله ستا سنا دا اوری دو دا طاقت او چې کانوم کې وابصارکم سترګې د نواخلی چلاندوم کې وختم علی قلوبکم امهر لگی استاسو په زړونو باندې چلی ونیوم کی عقل لنا واخل من الہن د دې زموارشته سو کو التا یا دلتا ولي خامو خادي خو نیولې دي کنه الله وی چې کانوم کوم لاندوم کوم اولی ونیوم کوم نو من الہن د دې زموار سوک دي ادي ټولو لکتلې دي ښا دلاندو کانو د پاره هم کتلې چرتا یاکوبی کې او پبو کې ادلی ونه د پاره هم کتلې دي زیارت کاکا صاحب کې دیو تسوی زیارت کاکا صاحب کنه التلی ونی خلق بوزی کنه من الہن سوک ذکر سازو غیر الله بغیر د الله نیاتیکم به چې بیا دلته د قوتو نظر کیم و گنام سمشی استرگیم سمشیو عقل امراشی نشتا اس سو کو انظر اگورا کیف نصرف الآیات چلائی منگا سنگا رنگ پر رنگ بیانو دلیلون دا توحید خساسر پی نکینو سمہم یسدفون بیام دی محڑی حیراز کی دا اللہ دا کتابنا قل ارایتکم وایا خبر را کہ ماتا دولسم ان اتاکم عذاب الله کراشتا استاد عذاب الله بغتتا ناسا پا عذاب د شپې راځي او جهرتن یا مخامخ دروازه رانا هل یهلک الا القوم الظالمون نو نشی هلاک دې مگر قوم ظالمان سو مطلب ارچا تبا حلاک نوے گورے ظالمان تبا حلاک وے او اچھے کم خو خلق پکر آگلی ناغا ظالمان ندی اگی تبا حلاک ناغی تبا شیدان وے کنخا داوی تفسیر کبیر کے چی ذالک تنبیہن انا ان المؤمن التقی هو السعیدون نیک بخت سو کی بختور سو کی مومن مسلمان پرزگار سوان کان فی البلائی او فی الرخائی دیتا ہے مگورا چڑی رجز دے دیر غریب دے سشی و سر نشتا ندی کنا که مصیبتنو کی که پنیمتنو کی خوا فی الالائی و النعمائی کبار سکی وَإِنَّ الْفَاسِقَ الْكَافِرَ هُوَ الشَّقِيُّ او بدبخت به چاته وي فاسق فاجر تا او کافر تا به وي او كيف دارت قضيته وقت لف احوالو ارنګ چی کبه نعمتونو کې کفار سږي خو ته بدبخت وي ځکه عمل ته به ګوري دلته یو کنه هل يهلك الا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين مونږ خو نه لیګو پیغمبران دنیا ته د بل څه د پاره چې خلق ته نه کوم مطلب اخلي چې پیغمبر به خلق لا سکی دا کارونه وکي دا ګورو وی دې دې د پاره اخلي چې کله پیغمبر راشي دنیا ته بیا ونسوک بیمار کیږي دی وای کنا بیا ونسوک کوږي کیږي تګي کیږي دا وی د څه د پاره ابیا و نور څوک په یو کار پورې اړیانی ځکه دا پیغمبر بوله دا کارونه کوي کنه د اوبو تنظیم د بجلی تنظیم د سیمټو د بوجین تنظیم الله یما خذیل نذلی گلی دا خو منبران ندی الا مبشرین و منذرین مگر صرف دې د پانه چې خوش خبری باور کوي مؤمنانو ته او ير باور کوي کافرانو ته مشرکانو ته بس دې لپاره مليګلی فمن امن او سوچ ایمان راوړو دا غي خبره ومنله واصلح او د خپل عمل اصلاح وکړان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بس دغه خلق بچو دار سنخه نه به یری په دې باندې نه به غم جن شي ولي خوف هغه ته وي چې انسان د دشمن نه یریږي چې وجنی می او تباکی می دا کوي دین یعنی ظاهری او غم د زړه شه دي چې بس که خلق درته ارس سروس پیند ته کینی هو کیدی هو ته خپای بس خپابین چې دا اولی خپاین او د زړه شه دي کنه ولا هم یحزن الله یسبنی چې ایمان راوړي عمل صالح او کسان چې دروغجن کل آیات نظمونګه او برسی دی تعذاب او بما کانو یفسقون دا غی خپل بد عمل پوجبان دی چې فسق فجوری اکان رد شرک فی العلم نمقی فی الدعاء او فی العلم قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک پیغمبر تا دا درخواستو نشورو کلیو خواه چیرت مهربانی وکړه او زمونږ د ملک ډیر زیات خشک ملک د سبا کې کیږي نه نو ته همون له تنظیم وکړه کنه چې زمونږه حالت خوشي مال ډیر شي دولت ډیر شي تسل راغلي دنیا ته یا مونږ ته خیر دې کس نه شي کولې مونږ ته دومره وایا چې سکال به بارانو نډیر کیږي نو کرے دا زمکه زمیداریو کې اوکه آباد کال را روان دي نو بیا به هم خی یا مونږ چې کله قافله زی تجارت لا نو مونږ ته وایا چې دې تجارت کې ډیر مال راشي لاس لا او آیا بتاوان کیږي نو موږ پوایو نو دارا توایا خیر دے سخو کوکا نخوا نو جوابو نرال او آیا و تا چیز نشویم تا استا چی ما سرد اللہ خزانی دی ما تا گو رہے نا بخپلا پدری ما سلور مورد باندی نوڑای کی دم پجبا باندی او دور بشو یا او با کجورا تا سره صدر کا ما سره خزانی دی خزانی خدا الله سره دی ما سره نشتا ولا اعلم الغیبا انیم خبر د غیب نه چې ذیکل کی وسه چل کیږي ما ته څه پتا ده او په دې تجارت کې بغټي کو تاوان دا خدا الله کار دی زنه په یو کم پتا غیب ولا اقول لكم انی ملک او نو هم تاسو ته جز فرشته ما زبنده ما تله طرف نه را لېګل شوې ښا ګوره دا ټول ظالمان دي کنه تحریف کوي په قران کې ښا لفظ نشي بدلول خو معنا بدلي نو دي خپل شاګردانو ته یې داوي چې پیغمبر وی چې لا قول لكم تاسو ته وایم نه او خدانه را سرهشته وایم نه وی ښا مداخله چې فلا علم الغيب کې دان دی چې لا قول دا خو دی بیا او لا قول لكم اني ملك او وی تاسو ته نو یم چې زه د نور نه پیدا یم او نور دی ګوره ښا دا او تاسو د پیغمبرو تاسو په ایمان راوړلو چې دروغ جنوم ثابت کو چې خزانه واسترشته دی خو یوې معنی او نورانی دی خو یوې معنی ور پاغه دروغ جوړ کړو در دې دلیلونه دی ښا ان اتبع الا ما يوحى الي زخو نیم روان مگر پا قرآن پسی چوہے کولی شماتا قل حل یستوی الاعما والبصویر وائی وطا چاہے برابر دے رن اولی دن کے مومن او کافر دان دی برابر افلا تتفکرون تاسو دمرا سوچنکوے یا اعما مخلوق رن دے او اللہ بصویر ذات تدار سنا خبر دے نو اتوائی چی دما مثال خدا اعما دے ما تا خوص علم نشتا او علم طول اللہ تا دی چی بسویر ذات تی خوا وانذر بی اللذینا یخافونا او یروا پا قرآن سرا اغا خلقا ستا یروال بچالا فیدور کئی اغا چالا چی زلکی دا خدین یرئی بس دا دیر دا کمال شئی دی خوا اغا بندر دیر بختور دی چې دا هغه پزړ کې د خدای نه یاره و نو چې د دین سکاری کنه نو هغه له الله توفیق ورکې نو کار څومره جنان کاری هغه وای چې نه هیڅ خبره نه ده وانذر بالذین یرو په دې قران سره هغه کسان یا خافونا چې یریږي د دې خبرې نه ان یحشروا الی ربهم چې دې برا جمع کړي شیخ پر رب سره په قیامت کې او داسې وخت دی ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع نبي د دې پاره بغیر د الله نه نه څوک دوست او نه خلاصون کې لعلهم يتقون دې پاره وته وای چې ځان بچ کې د شرک نه وير او انذر ولي مخکې وي کنه چې مبشرين ومنذرين خوش خبری ورکون کې يرون کې نو انذر یې ځکه مخکې کو چې يرول مخکې دی وره دا و چې پیغمبر ویری خلق نو څوک یې ومني څوک نه نو پس دا غینه پکې د خوش خبری خلق پیدا شي ها دا ذکرو و انذر نو وس د مبشرین معنا کوي او دې تویلې چې موالات د موحدینو چې پیغمبر تعالی وی د خپل مرګري د ځان نه ملري کاوه او دا ډېر قیمتي خلق دي او ادي ته موږ ورچ قریش ور پورې خان دي او بلال پورې خان دي او سلمان پورې خان دي نه ادي ته موږ بس دا تویم چې دې د ځان نه جدا نه کینو ها ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغدات والعشیم او مشعلا اگر کسان چری فریاد کی خپل رب تا په سحر او په ما ذکر کې هر وخت کې بس تعالی رضا لټی تعالی په دین کې مصروف دی یدعون ربهم بالغدات والعشیم مراتب عموم هر وخت هر ټیک د بازي مفسرین وایي چې مراد تینا المحافظه علی الصلوات الخمس چې پنځو مونږونو باندې څوک پابندي کوي نو هغه ته وایي چې یدعون ربهم بالغداۃ والعشی لو وختونو عبادت خدا دې کنه ښه صحابه کرام یادې دغه آیات سوره کهف کې هم براشي اتشتم چې الله پیغمبر ته وی وصبر نفسک مع الذين تا تابانې که څه دنیایي پریشانی بوج راشي کنه نو دی لا راځه دې سره کینا اگر څه ختم شي داسې خلق دی ها نو ون شالي دې د خپل مجلس نه ځکه قریش وته یو ځل ویلو چیرې مونږ تاسو سره ډیر لکیږي چې کینو پوچې دې خلق ته وګورو نو مونږ لبیا خوان نه راکې تاسو سره ناستولې ځکه عرب بزی راضی عربو نو مونږ کورې بخان دي چې لکه چا سره ناسې توبه الله رب العزت وی چې نه دې بنشلې یریدون وجهه دې خو اراده کوي د الله درزان وجه ذکر کړی دا متشابهات نه دي چې څنګه داغه شان سره لایق دی هغه سیبي له وجه لا ک وجهنا زموږ مخ په شان نه لا ک وجهنا ځکه لیسه کمثلی شیون راغلی دی اراده لري د الله د مخه یعنی د الله د رضا به تعویل نکیږي نه نو ما علیک من حساب من شئن ولی شری تا باندې سبوج دی نشتا پتا باندې د دې د حساب نه سشه حساب سمانا د دې د رزق نه د دې د جامې نه د دې د رهائش نه تا باندې سبوج خو نشتا اغیستانو ډوډۍ نوالی استانو مکان نوالی او راغلی تانه دینز دکی انداخو استازی مواری دکنه خواه وما من حسابی که علیهم من شین او جسنگ ده دی پتا بانی سبوج نشتا ننبه استا طرف نا پا دی بانی سبوج تبا تا صرف دین خواه قرآن حدیث چلی سن ازلی اغب دیتا خواه وګور نور سبوته نه وي چیرې زما دا ضرورت ته زما دا کار دی نه نه نه د استاد او شاګرد حق لغې او حقوق چې حقوق دادي ښا چې څوک راغلی زکړلا راغی په استاد باندې بوج نه چي هغه په دې باندې بوج نه چي ما من حساب کاله من شین توبه دا د قران استاد او شاګرد دی ښا د نورو کتابونو هغه دی ولیدنو فتاتر دام کچری دی د اوشړل فتکونا من الظالمین مصیبت ظلم کون کې نقصان کون کې نور کوم دی شړل دی نه دی شړل نو ظلم نشتا دا خو الله مقام ذکر کوي کنه د صحابه کرام عقبات ستو کلمبې عقبہ دار ولی صحابه ذکر راغه پیغمبر تویستانه چا پیر شوی دی بل زینشتا نو چې تیو شاله نو کم په لبزی شاله ما زکه دی الله زدید پار را جمع کړی دی کني دنیا کې نور خلق لګو زله خوخ کړو زدید پار چې دی ستا صحابه کرام شي حدیثا سره په دین کې مرګرتیاو کې الله ته معلومه او کنه خا چې دا څه خلق بیا نه پیدا کیږي نو اول عقبه دا ده چې کله ته مسله زده کې عقیده زده کې او قران زده کې نو خلق برته وي چې لکه مونږ جوړ بندیان نه یو یوازې تی بندوي چې تعالی علم درکو تعالی حق درکو تیز شرک نه بچ کړی او تا سره وی دا یوازې ته د الله باندې چې تا باندې احسان وکړه قریش په هم دا سی ویخه چې ولې بل څوک نه په مونږ کې دا د عبد الله زی یتیم د باندې الله احسان وکړه فضل وکړه مونږ دغه صفات شو مونږه بدبخت یو دا تسلی الله راولې ګل وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ او څنګه چې تا باندې امتحان کوم د دې قریشو د لاسنا نو دا سم امتحان کړی دی د بعض خلکو چې مؤمنان دي او مسلمانان دي حق پرستی په بعضو نور سره چې دنیا پرستی د امتحان دی الله اروخ کې ليقولوا چې وې دا دنیا پرسو باطل پرس اها اولائی من اللہ علیم من بیننا و داغا کسان دی چی اللہ پا دی احسانو کا زمان پا مینز کی دی خوشو امونگا خنشو دی حق پرست شو دی جنتیان شو امونگا دوزخیان شوی داوی دا سکن خوا اڈیر ربی زتے پا لہجہ کی لگی آئی خوا سو سر نورم ہوئی خوا وی دا مونگ تا معلوم ندی چی اوا دغا بیوا بلا بینوا وی دا مونگ تا معلوم ندی ندی باندے اللہ احسانو کو نا اللہ جواب کی علیس اللہ بی آلما بی شاکرین ولی تا اللہ تا تا ندی معلوم چی اغا شاکرین ام پی جنی و کافرین ام پی جنی دا خود تسوک نپی جنی ولی ندی اللہ خبوا پا شاکرین و پتا بیدارو دید اللہ تابدارو دیو تا ملک پریخ دے کم کم زیون نراغلی سمر سختی تیری کلی دی حضرت سلمان تاریخو گورا آو داد فارس ناو فارس کی آتش کدی جوڑی وی مجوسو دور عبادت بیکاو نو داد پلارا و نکا ٹول دا خلقو خوا حدی پاکی اللہ راویستو 200 کال عمر ولا ور کړو ها نو الله وی شاکرین نه پیژنم بیا ذکر کوي موالات او پیغمبر توي شان د صحابه کرام ویزا جا کلذینا کل چرشتا تا کسان یؤمنون بیااتنا چډیر شوق ساتي زمون غایاتونو سره محبت توي دیته آیاتونه د قران ها فقل سلام علیکم نتو تو آیاتی په خیر رالیم سلام التحیه سلام الترحیب ده دا سلام دي ته سلام الترحیب وای د مرحبا سلام د براتلن کی ته وای او سلام التحیه هغه براتلن کی ته ته وای چې السلام علیکم نو ناس بنده بوی چه وعلیکم السلام دیتا سلام الترحیبوی اهلا و سهلا و مرحبا عرب داسوی چه سوک میل مراشی خوا چه اهلا خپل زیتر آلی خپل اهل تا استا خپل خلق دو گره پردی ندی داو نوی چه گره نزو پردی زیتر آلما او داو نوی چه در دیر ستل شو ما نا ایس نشتا دی و سهلا دیر پا آرام سر رالی و مرحبا او داسې زه ترالی چار صبح کې ډیر دی مرحبا ده هر څه ډیر دی دسه کمې نشته ها فقل سلام علیکم كتب ربکم علی نفسه الرحمه کله چې تاسو د الله کتاب لرا لینو الله لیکل کړی دی په خپل ځان باندې د رحمت تاسو ته پاره چې دی له وځ خپل رحمت ورکوم او قرطبی وی معنا ده سلام علیکم سمانا سلمکم اللہ فی دینکم و انفسکم سمرا زبردست دعا دخوا چا اللہ دستاسو دینم سلامت کی و اللہ دستاسو نفسنم سلامت کی دا دعای کنو دخوا او کتب ربکم علی نفس الرحمہ اے وجبہا علی ذاته المقدست بفضله و احسانه پاغه د چازور نشتا او په خپل خواخه باندې په خپل فضل احسان باندې په ځان لازم کړی چې دی له بزر رحمت ورکوما دی سره بزه احسانونه کوما پاغه د چازور خو نشتا هغه داده هغه رحمت داده انه شان داده من عامل منکم سوءا چا چې عمل کړی پتا سکی د ګنا انسان د ګناونه تنه کیږي بجهالتن پنا پوی سران څنګه نا پوی او کله معصیتن جهالتن حضرت مجاهد وی بچي او سړی ګناو کنو دی ته جهل وی ښا دا ګنا کول دا جهل بجهالتن تک یوسف علی السلام چې کله خپل ورونو ته مخامخ شو ایو ځان او توخو نو ته وی چې هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون نغی جاهلانو او ډیرو خیر خلقو خو زکه وتوی چې جهل ستوي غلطی کول خطائی کول تاسو خطائی کوونکی وینو غلطی کوونکی وینو نو دې ځای کې بجهالتن دنا پوی معنا ثم تاب ابي توبه ويست من بعدي پس د دغه ګنا واصلح او په عمل کې کوشش شروع کو چیرې ډېر غلطۍ مې کړې دي او د دینه پس خو به زور لګوم او سوال وکوم چې الله ما ډېر مر راکي استاد دین د خدمت ته پاره واصلح فانه غفور الرحیم بشک الله بخون کې مهربان دی عذاب لنور کې بیا ها وکذالک نفصل الایات ذم عقبہ دا خو ذکر شو چې تا پورې وټو کې خندا کې چې ته دور قابل او بیا به وی چې ګوره مسله او خلق یو ځل کې او اکثر د جمعې پر ورځې کوي کنه او ایتار ورځ مسله کې دا په خوا چا ځا سن ذکر وی نو جواب دا وکذالک نفصل الایات او دغه سي څنګه چې تفصيلم وکړو نو الله وي دغه سي تفصيل وکړو د خپل آیاتونو د خپل بندیانو ته د څه لپاره ليستيقنو چې خو یقین راشي کنه آیاتونو سره یقین را دا سره دي ولتستبینا سبیل المجرمین او چې خو واضح شي لار د مجرمانو دین د مجرمانو دین د مجرمانو په یو ځل کېږي په یو ځل بیان په یو ځل درس نه اخر سلوک شي نه دی کنه هغه خو سلوک لړل تپل نه دی کړی کنه نه په یو ځل باندې نه واضح حقيقي چې خو واضح شي دین د مجرمانو ښه دارد شرک فی عبادت ذکر فی دعا ذکر شو فی علم ذکر شو او دا اور پسې ذکر کوي دا شرک فی العبادت ها قل اوایا انی نهیتو زمانہ کله شویم با قاعده ان اعبد الذین ذی خبرې چې زبندگی کوم دا کسانو تدعونا من دون الله چې تاسو تواز کوي بغیر د الله نه زه خدا سينو کوم الذین وی بوتان ندی بلکې دې دې کې قرطبی روح المانی دالیکی چل ملائکه تو و عیسی و عزیر دا د دې عبادتونه کول ښه زه خو نه کوم وای نو دې وی ولې دې کې څه نقصان دی قل لا تبعوا اهواکم وای و تاسو نه امروان تاسو په خواهشاتو پسې قد ضللت اذن گمراه بشم کتا سر مرګرتیا مې وکړه و ما انا من المعتدین او چری ونشم د هدایت والو نه چلا چته هدایت کړی دا خلکو نه بوزما و ما انا من المهتدين قل اني على بينه من ربي او ايوا تما سره دلیل شته ستاسو دین ټول به دلیل او به کتابه ده اما سره کتاب شته او اي بهشکه زه په یو واضحه دلیل يم د خپل رب نه وکذبتم به او تاسو دروغجن کو سوال پیدا شو هغه وی چې ښا ته په حق مونږ په غلطه یو نو بس په مونږ عذاب راول کنه بیا یت څه دې مونږ ته ښا نو جواب داو چې ما عندي ما تستعجلون به او ايو ته چې نشته ما سره عذاب چې تاسو تلوار کوي په غي باندې ما سره اختیارات نشته دي نو هغه وی چا سره دي ان الحكم الا لله نشته د اختیار د عذاب او نشته اختیار د مخک را وستو د رستو را وستو دا هر څه چي دي د الله سره دي ماته دې علم نشته خدا عذاب ذکر زکه ما کوي چې الله عذابونه نراولي نوم دې پیجندل کنه ظالمانو هغه عذابونه راولي نا دا کار دا دی یقص الحق وهو خیر الفاصلین الله خدا کار کوي چې حق بیانوي خپلېم بیانوي اداغه په شانته اړو څوک بیانول نشي او خير الفاصلين هغه ډېر بهتر د بیانونکو نه دی یو معنا او هغه ډېر بهتر د جدائی کوونکو نه پمیند حق او باطل کې چې حق بیان کینو حق او باطل جدا شي قران سره جدا کی کنه ها بیا وتا وای قل لو ان عندي ما تستعجلون به وای وتا قبل فرض وې زما سره غا اختیار چې تاسو تلوار کوي پاغه باندې لقضی الامر بیني وبینکم نو په خوا وکړ ختم شوی ها فیصله شوی وکړ زما او تاسو په مینس کې ولي زکه دا بنده دور صبر نه کنه نو کومه ډیر صبر کوله فاخر صبر و تمام شیو نو بس ما به چرشه لګړای کا نو ما بار سره ختم کړیو ما سره نشتا ما سره اختیار نشتا دا معنا لقضی الامر بینی و بینکم ابن کثیر وی لا اوقات علیکم ما تستحقون من ذالک چتا سو د کوم عذاب لایق وې هغه به در باندې راوستو تا زور لایق یې او بیا وی لا اهلکتکم عاجلا ما وتاستاړو صبر نو کړی ښا دلته کی وی لا اهلکتکم عاجلا ولی غضبا لربی او کنه تاسو د موسی علی السلام حال نه اوریدلې چې بیا صبر کولی شي څوک چې هغه خلاصې کو اسو کې ورکو نو سره ختم نشو نو اذا کار هغه مولي غوسول ورغلی وا غوسول ورغلی وکنه نو دا غسوې مال به مو غوسه راشي خدا غوسه به زما په دنیا باندې نه وي په الله باندې چې ولي دا غد دین خلاف کیږي نو دا غصه غصه نقصان نده دا خود مجاهد غصه ده خواه ضرب مجاهد ده کنه خواه عاجلا غضبا لربی دیو جنه امتاسو حلاک کریوه خواه خما سر اختیار نشته واللہ اعلم بالظالمین اللہ دیر خپویگی پا حال دا ظالمانو بیارت دا شرک فی العلم ذکر کئی ذکر دنیا کې دا دیر دیر زورو شرکیات دیر کې د خدا د هر چا عقیده وا چې خپل نه پويږي کنه د رخصی الوي کنه چې لړشي او غلم معلوموي کنه څوک دا استاد نه دی پیش امام سی په دی غل څنګه معلوموي دی کوزه ګرځي دا هم پاکستان دی نوې سورته یاسین پیوي چې کوزه پچاو درې دنو هغه غلي سیاره وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو خاص الله سره دي ټولي کونجاني د غيبو حصر تقديم یو کو حصر یو کو ها بل چا سره نه د غيبو کونجاني دي دا کنایه ده کنه اختیارات یا مراد تن خزاني د غيبو دي ها مفتاح ذکر شي مراد تن خزاني لا يعلمها الا هو نپویږي پاغي باندې بغیر دلنه خپل څوک وي عالم ما فی البر والبحر اپویږي الله پاغه باندې چې پوچ کیدی او په لمده کیدی عموم د کنا کنای د عموم نه ده د کلیات بیان کړو مفاتیح کلیات دي ما فی البر والبحر کلیات دي نو جزئیات او ترازی او منطقیان او فلسفیان له دزوار کوي او ما تسقط من ورقه تنفري وذيو پانه دونه الا يعلم مگر الله پويږي پاغي باندې چې کوم ځای پري وتا تر کومي پوري په دې ځای باندې کله به خاور کیږي سچل و سره کی ټول حقیقت ته معلوم ولا حبه في ظلمات الارض ندانا پتي ارود ازم کی کی ولا رطب ولا يابس بياكل يات نه یو لون شي او نوچ شي نه فایده من شي او نه بی فایده شي نه د سا شي ژوند دی او نه بی سا ولا رب ولا یابس مگر دا ټول الله په علم کې دن ندیم الله په خپوي دا آیت 59 یاد ساته دی یو آیت سره وی دول زر ملائک نازل شیو او لهم زجلن فاورت باندې په دې اسمان کې سم شورو ولی د الله توحید یاد تکنا الله بګه د خپل علم مسله ذکر کړی دا څوک د الله د علم مسله ګوري نو دې آیات کې ها دا یو دلیل شو او هو الذی الله غزات یتوفاکم چې ملکی تاسو لران دا دلیلونو کشمار دی ها عندو مفاتیح الغیب دې لسم دلیلو او دا هو الذی سوال لسم الله ذات یتوفاکم باللیل چملکی تاسو لره د شپې و یعلم ما جرحتم بالنهار اپویږي په اوس باندې چې کار کا سب کوي دروازې ثم یباسکم فی بیا الله ژوند کی تاسو وی هم کی په دې دنیا کې لیقضا اجل مسمى چې پرشی هغه نیټه مقرر شوی په دې سره پرکی کنا چې د شپې وسملي ودبه نو سار به پاسي بیا وروستي رشي کار وکاسه باو کې نو بیا به د شپې نو په دې طریقه به هغه نیټه را نږدې شي لیقضا اجل مسمى الله خپل قدرت خي د یتوفاکم سمانا یتوفاکم مرگ خونشتا دلتا خماناسا اخلی تاسو لر دشپی پورا بدنم داغ پا اختیار کی او روحم داغ پا اختیار کی پورا غستل تینا مراد دیخوا موت تینا دی مراد سمایلی مرجو کوم بیا دې الله تراتل دي تاسو سمای نبی کوم خبر به کی تاسو بما کنتم تعملون هغه جزاء او سزا چې تاسو عمل کړی دي څوک بلایق د جزاء یا څوک بد سزا ای پین لسم وهو القادر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده دا الله زور اور دې په خپل بندیانو ويرسل عليكم حفظا اور علیگی پتا سبحان دی اغه ملائک چې نگہبان دي مقرر دي د حفاظت لپاره سو خویغه کرام الکاذبین تی نمرات دي او به تر ادا ده چې نه اغه ځان لدی دي ته حفاظ ووي اغه ته کرام الکاتبین وي دا د حفاظت لپاره مقرر دي چې د دې انسان حفاظت کوي ښا نو سوال پیدا شو چې حفاظت یې کوي نو دا څنګه حفاظت دي چې د کله اکسیډنټ وکړي نو خلک بیا غوخه راټولوي نو ورپسې ځکه وي حتا اذا جاء حدکم الموت دا تر نیټې پورې ده چې نیټه راشي نو بیا خو الله ملایکو ته وی زیت نه اوسه زه د وخت ختم دی وربش اخلاصی دی تر دې پورې چې راشي او تن ستاسو ته مرګ توفته رسولنا نو اخلي دل رازمون ملایکم وهم لا يفرطون اغي کو تاهي نه کوي په خپل کار کې تفرید ستوي نقصان تا تاخير تا انګلا دنګلا تا چې دا بندیان بازی کوي کنه تفریط نه نه هغه کې دا شی نشته دی چې کنه ته وته مينتونه کې نو تا به پریدي یا تا ته به وقفه درکې نه واخلي غیلر ملائک زمونږه ملک الموت خو یو دی کنه او دلته رسولنا وې ډیر وینو نوې اعوان یې شته دی کنه ملک الموت او دا اعوان وی هغه سره لګی لخکری دی اخو امیر سیف دی نو هغه دغه کار کوي دغه چاله نه ورځي ښه د دماغ اپریشن کوي سپیشلیست دی نو هغه روح راو باسي چې ګل راوي باسي نو دې ته وی ځای ولای یې کنه اخو یوازې نه دی رسولنا او دی نقصان نکی کوتاہی نکی دا اللہ پا حکم کی ثم ردو الاللہ مولاهم الحق دو معنی دی بیا واپس کلیشی دا ملائکو اللہ تا چی مددگار دا دی دے پر اشتیابان دی بس پلکارو کی ڈیوٹیو کی نو بیا واپس کلیشی اگی خبل پلے نشیت لے ادوی معنی روحنو تا اشارہ دا بیا دا روحنا واپس کلیشی دا اللہ فیصلی تا الاللہ سمان اگو چرتا دینا چی دیو لرشی خدا اللہ الہ امر اللہ الہ حکم اللہ اگا چی مددگار دا دی دے پرشتیان دا مولا مانا دلتا کی مالک خوا او اگا مانا ندا چی ذالک بین اللہ مولا اللذین آمنو اگو ناصرو مددگار تا ہوئی او خاص د مؤمنانو دی د دې خو نه دی خدا معنا دلته کې مالک دی ها هغه ذات چې مالک دی پرشتیا باندې الا له الحكم خبردار الله لري اختیار دی د موت او د حیات او هو اسرع الحاسبین او ډیر زر حساب کون کې فان فن کې ارس ختم بیا ښه او شپارسم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر هو يا سوق دې چې خلاصي تاسو لره د تیرو د وچې او د لمدینا دا اوس مثال خيخه چې ملائک څنګه حفاظت کوي دا چې انسان دا سي راګیر شي چې خلق وي مړبوي وي سړیا او کټواله راولې هغه کپان دپن کوشش کوي او کوټه چې برابر یوز پچا باندې هغه بیا ژوندې پاتې کیږي امانس کې الله رب العزت دا سکار کړی کنا چې سشیب اړم شوی هغه پکې روغ موټ پروتي الکو یو پلیټو نه دا سنیغ نه غدرې د دیوال ته نو بچخه الکه دا چانه غدرولو دا هم ملائک شته کنا الله رب العزت تو طویلې چلانې ټې نه پورنو کساری دا گٹی لان دیگی کنا مرینا من یونجی کم سوک دی چی تاسو لنجات درکی دا تیارو دا وچی و دلم دینا ظلمات نمراد دلتا مشکلات تی خوا سخته مصیبتونا سوک سمندر تا پریوزی سوک گاڑی کی گاڑی دا سشی جی تندبت نجوڑ شی اگورا دیر کسانی اگی روغ موٹی د چا خپګرې دلې د چا لاسګرې دلې دا د الله شان دی کنه بچکی یې کنه حفظ ودی کنه خا من ظلمات البر والبحر ګوره صحیح عقیده قران بیانې عزیز ظالمانو د قران خبره نه ذکرې نو نوې اولیه بچکی او کنه را رسی کنه وی خا او قران سمات له دی وینا ملائکه بچکی الله وتع امر کړي چې دی حفاظت وکوي ښا او هو اسرع الحاسبین تدعونه تاسو چې وی الله ته تزرعا ډیر پاجزې سرا او خفیا او پرورو زکه پویږي چې الله هغه سوال قبلی چې عجزی پکيو کې هغه سوال قبلی چې پرورو باندې وای چې موخه او سوی لنن جان امنا ذی کله اخلاص کړو د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین مونږ به د الله تابعدار یو مونږ یې چر شرک نه کوو قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب او ايوتا چلاوم بچکی وره بل څوک نه را رسي هم د دې مصیبت نه چراغ در باندې ومن كل كرب او د هر حادثین ثم انتم تشركون او تاسو به څوکړي د خپل عقیدین اقا شرک کوئے بیانو اقا باباگانی او تاسو ایخا دمرا دا اللہ نا تاسو لحیان درزی واللسم دلیل قل هو القادر او ایو تاچی اقا ذات قادر دے پا دی خبر علی یبعث علیکم چرولی پا تاسو باندے عذاب من فوقکم عذاب دا بری نا تاسمانونو نا کانی واری توفانون راشی تندر راشی او من تحت ارجلکم یا لاندی دخپونا زلزلو شوی زمکو شوی من تحت ارجلکم یا ظالمان خلق در باندې مقرر شي من فوقکم بادشاہان ظالمان امن تحت ارجلکم لاندې اجزان خلق چی اغیوگی تگی شی نو بدماشی شورو کی ورگا بیا با کور نرو دی من تحت ارجلکم او یلبسکم شیان یا گڑ ور کی تاسو ڈلی ڈلی پاٹے پاٹے شی ویزیق بازکم بأس بازو او سکی باز استاسو تازاب دبازو دلاسنا دا ٹھول دا اللہ قدرتو نشتے و نبی علیہ السلام ډیر مهربانو په امتو نو هغه وی چې ما درې سوال وکړو نو دوه قبول شو او یو نه ما وی چې الله زما په امت باندې آسمانی عذابونه مراولې د زمکه عذابونه مراولې لکه په خوانو باندې چراغلو نو الله وی چې نه برازي قبول شو ما وی چې زما په امت باندې دشمن داسې مغالب کئ چه لکه عرص ختم شی طول کفر شی ندام قبول شو چه نبرازی او دامیوی چه اللہ پا خپل میان کی مجنگه کنا خپل میان کی دشمنان که مکنا نالاوی چه دا با کیگی دا خما چه ادم علیہ السلام را کزونو ماو طویلو چه قل نحبی تو بازکم لبازن عدوو وی دا خو بایی کنا دا میان کی نا قاقار شورو دے کنا خوا ګوره د قران اعجاز ته د سړي زړه تسلیو کې چې دا د الله کتاب دی ولی خبره کله کړی دا چې وسو ګوري بار لور شنو ته وایي چې قران سویلې د ناقصیا غزه په کډر کې خلق راو خو ته غزه بوجو کې واچول او غزه دا چلو شو دا غچل کنا یلبسکم شیعان یو ډلا بل ډلا یو پارټي بل پارټي دی با خپل مینز کی لگی آئی ناکار شورو دے انظر اگورا کے بنو سر رفل آیاتی سرنگی من اڑو را اڑو دلیلنا دا توحید و لعلهم یبقون تا دید پانا چی دی پوشی کنا مطلب باند او دا اللہ پا قدرتنو باند وکذب به قوم کان در اغجن کو دی قرآن لراستا قوم قریشو و هو الحق او دا خود حق کتابو دا خو دروغ کتاب نو خودی غلطی وکړه قلست علیکم بی وکیل وای وتا که زما قوم یې قریش یې زما اختیار نشته زه به تاسو ذمہوار نه یم زه نشم کولی چې تاسو دغه سره روان کم جنت ته زه سټاو نشم زما په ذمہوارې بیان دی ښا لکل نبی مستقر داری خبری دا پارا وقت مقرر دی و سو پتالمون او زر دا چی پویا باشیم دا با دی عربو پی غور کو پی غمبر تخا چی گور دا کم کم زین خلق رالو بلال و سلمان و صحیب و خبیب و خباب نو اغیل دا جنتو گاتو اخپل قریش دا جهنم اغوی دا زما کار نده زما پا دی که اختیار نشتا دی زخو وکیل نیما وکیل خو اللہ دی والله على ما نقول وكيل يعقوب عليه السلام وی کنا فاذا رايت الذين يخوضون في اياتنا کله چوینه غکسان چې لګیای زمون پیاتونو کې باطل تن راو باسي شرک تن راو باسي تحریف یې کوي فارزانو مخواله ود دینم مکین اوسره ترغه پوره چې لګیا شي په نور خبرو کې ولل تعویل چې انکم زم مثلهم ابو بکر جساس وی هذا يدلو على ان علينا ترك مجالسة الملحدين چې په مونږ لازم ده چې مونږ باید بد بی دین خلق سره نکینو ښا وصائر الكفار چې څومره کافران دي تا کله عند اظهارهم الكفر کله چې یغید کفر او شرک دا خبرې کوي کنه دغه وخت کې بنځو ولا چې ته یې جوړېګه تقریر اورما او چې دا خبرې نکې نو بیا لړشاو دعوت ولا ورکا وایم ما ينسينك الشيطان او کير کستان شیطان خبره فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين نو مکه نه پس د دې چې یاد شې دته د دې قوم ظالمانو سره چې د خلا م نکړو مګور نو چې کله دې یاد شې نو بیا مکه نه اوسه براءت کنا مخک موالات بیان شو وما على الذين يتقون من حساب من شيء دلته مؤمنانو سره فکر پیدا شو کنا چې دا هو زمونږ نه به الله تپوس کوي چې دا ستاسو مرګري او ستاسو خلق او رشتہ دارو دی ولی جهنم تزی او تاسو جنت تزی نلوینا نشته پاک کسانو جزان ساتي د کفر او شرک نه د حساب د دې خلق او ناس شي ولیکن ذکر او دا زموارشته دي چې بیان به تکي دعوت به لور کوي دا بخل به سر نه کوي ولی لعلهم یتقون شاید چې ځان بچ کی غنخه وزر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولهوا او پریدای پیغمبر هغه کسان چې جوړ کړي د دین خپل لوبه او ټوکې او دو ککړي دی لره ژوند د دنیا هغه خلق پریدا څه مطلب چې پریدا غم خادی و سره مکوا ناست و سره مکوا او په یو پیند باندې خوراک و سره مکوا دا مطلب دا نه چې داسې پریدا چې اړو زما دعوت له دعوت له وزي ځکه په سرین دغه معنا کې امام راضي وي و معنا زرهم اعرض عنهم مختوالا وليس المراد ان يترك انذارهم دانا چگنی تبلیغ و تقریر و تمکا بلکه المراد ترک معاشرتهم او غم خادی و سرمکا و ملاتفتهم اخلو تمچنگا و چی خان دیوتا نا تندیوتا دا سی سخ کا ولی ترک انذارهم او دا دعوت خوبی نشی پری خودی خوا دا ټول د دنیا په وجه دوکشي وی دي نوخه وذکر به او بیان کو دي تا په قران سره اسه نه چی قصې و ته بیانې په قران سره به ته بیان کړه ان تبصل نفس چراغیر نشي او تن بما کسبت او په سبب د خپل عمل قیامت کې ليس لامن دون الله ولي ولا شفیع چې نه بيد دي نفس د پاره بغیر د الله نه څوک دوست او نه خلاصون کې وین تعدل کل عدل او که دا نفس ډیر مال ورکی نخلاص دی شي که ورکی دغه نفس کل عدل دا ټول دنیا لا یوخذ منها قبول بنکلی شي ددنا اولائک الذین ابصلوا بما کسبوا دا هغه کسان دي چې راګیر شوی دي په سبب د خپل عملونو شرکیه او سرا لهم شراب من حمیم دی د پارسکل دی د ګرمو بونه ذي يشيدلو بونا وعذاب عليم بما كانوا يكفرون عذاب دي دردناك فسبب داغي چه دي كفر كو هميشان دلتا اموه چه دنيا لهو لعب سرا علتا اموه چه دنيا لهو لعب سرا ابن عباس رضي الله عنه وي چه دا سوك دي نوي جعل الله لكل قوم عيدا هر قوم له الله اختر پیدا کړو يعظمونه دا غي به ډیر تعظیم کوو او يصلون فيه منبه پکې مخکې کوو د ټولونه او يعمرونه دا غي د تعمیر کوشش به کوو په ذکر الله تعالی په دې سره به آبادو ثم ان من اکثرهم په ډیر پکې داسې پیدا شو من المشرکین و اهل الكتاب تدی خلقنا اتخذوا عیدهم لهوا و لعبا چغید اخترون نبل سو جوڑ کرو لهو لعبا غیر المسلمین تا مسلمانان ندی کنا دا غیر اخترون دغی چی خزی سلی ټول پکیوی او دام قسم قسم حرام او بے حیائی کارون پکی کی گی شرکیات پکی کی گی دغه طویل شي دیني په لهو لعب سره نیولې ده نو دریم باب تر دې ځای پورې ذکر شو واخره